Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pindik ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko simula ng matanto. Nabalang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na. Ikaw, ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ng may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Pag-ibig ko.